знаходзіцеся на хвалях радыё Свабода. Тэмы, якія мы выбралі для меркавання сёння ў аўторак. Што азначае спрэчка на расійскім рэгнуме пра Беларусь пасля Лукашэнкі? Чаму скарачаецца ўдзельная вага ў эканоміцы малых і сярэдніх прадпрыемстваў, а колькасць стратных расце? Якія формы можа прыняць аднаўленне адносінаў паміж Турэччынай і Расіяй? Праз паўгадзіны гостем перадачы «Вольная студыя» будзе настаяцель каложы протаіерэй Александр Балоннікаў. Міхась Скобла будзе яго распытваць пра ідэю заснаваць пры каложы бібліятэку імя Ларысы Геніюш. А пад канец гадзіны слухаем менскую спявачку Кацярыну Ваданосаву. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Чаму прарасійскія аналітыкі загаварылі аб пераемніку Лукашэнкі? Чаму скарачаецца ўдзельная вага ў эканоміцы малых і сярэдніх прадпрыемстваў, а колькасць стратных расце? Навошта Эрдаган едзе да Пуціна? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Віталь Цыганкоў, Уладзімір Глот і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Уладзімір. Чаму прарасійскія аналітыкі загаварылі аб пераемніку Лукашэнкі? Дыскусія на тэму, хто будзе пасля Лукашэнкі, пачалася на сайце расійскага інфармацыйнага агенцтва «Рэгнум». Агенцтва гэта расійскае, але дыскусію пачалі беларускія аналітыкі. І гэта не выпадкова, бо ўжо заўважана. «Рэгнум» ахотна дае пляцоўку для гучвання пазіцый беларускіх адэптаў і далёгі рускага свету. Спачатку свой прагноз з гэтай нагоды апублікаваў навуковы супрацоўнік Інстытута філазофіі Нацыянальнай акадэміі навук Алексей Дерманд. Следам за ім тэму падхапіў стваральнік сайта «Імперія» Юры Баранчык, які ў свой час працаваў у прэзідэнцкай адміністрацыі. Той, хто знаёмы з рэальным становішчам справ у краіне, хутчэй за ўсё дасць цалкам відавочны адказ. Пасля Лукашэнкі будзе новы Лукашэнка, лічыць Алексей Дерман. На думку навукоўцаў, не важна, якое яго будзе канкрэтнае прозвішча, таму што і сёння гэта не столькі асоба, колькі функцыя. А функцыянальны вакуум заўсёды патрабуе адпаведнае напаўнення. Гэтая напоўненасць магчымая толькі на падставе пераемнасці і выканання трох галоўных умоваў, лічыць навуковы супрацоўнік. Вось гэтыя умовы. Першае – захаванне і развіццё буйной індустрыі, прамысловасці, як эканамічная базіс Украіны, завяршэнне пачатых вялікіх праектаў – гэта беларуская атамная электрастанцыя, кітайскі-беларускі парк «Вялікі камень» і рэалізацыя новых падобных праектаў. Другое – забеспячэнне бяспекі, як унутранай, так і знешняй, цесная сувязь з сілавым апаратам. Трэцяе – ідэалагічная пераемнасць з БССР і Рэспублікай Беларусь Лукашэнкі як ва ўладнай вертыкалі, так і ў асяродку ўплывовых інтэлектуалаў. Палітык, які можа забяспечыць гэтыя тры умовы і будзе новым Лукашэнкам. І хутчэй за ўсё, лічыць спадар Дерманд, ён будзе выхадцам з сілавых структур. Гэтую версію Юры Баранчык называе цікавай, але лічыць, што яе цяжка будзе рэалізаваць. На ягоную думку, Беларусь найхутчэй чакае значна больш неспрыяльны сцэнар. Ён азначае, што ў апошні час Еўропа практычна не ведае прыкладаў, калі аднаго дыктатара, а пра тое, што ён дыктатар, хай і ў станоўчым сэнсе, Лукашэнка сам казаў неаднаразова, змяняў бы іншы моцны харызматычны лідар. «Прыходзіць альбо клоун, альбо здраднік», – піша Баранчык. Па-другое, прыход новага дыктатара пасля ранейшага немагчымы па той простай прычыне, што першы зачышчае палітычную паляну ад канкурэнтаў. Так і ў Беларусі, лічыць Баранчык, не засталося ніводнага моцнага палітыка. Алексей Дерманд у сваім артыкуле не называе канкрэтных прозвішчаў магчымага пераемніка Александра Лукашэнкі. Юрый Баранчык лічыць, што на сёння існуюць толькі дзве магчымыя кандыдатуры. Гэта Віктор Лукашэнка, які цяпер займае пасаду памочніка па нацыянальнай бяспецы, і Уладзімір Макей, цяперашні міністр замежных спраў. А што думаеце на гэты конт вы, калегі? Найперш, чаму менавіта зараз з'явіліся гэтыя разважанні? Да наступных прэзідэнцкіх выбараў яшчэ ж даволі шмат часу. Па-першае, я бы не пагадзіўся, Владзімір, з вашым вызначэннем пра расійскія аналітыкі. Ну, у пэўным сэнсе зразумела, яны пра расійскія, але я бы хутчэй назваў антызаходнімі, бо насамрэч паміж спадаром Дзермантам і спадаром Баранчыкам ёсць істотныя супярэчнасці, калі спадар Баранчык сапраўды адэпт рускага свету, для якога Беларусія это Расія, то пазіцыя спадара Дзерманта крыху больш складаная і значна больш складаная, і ён выступае хутчэй апанентам таго ж агенства Рэгнум, вельмі часта крытыкуе іх публікацыі. Вось, і для яго беларуская незалежнасць гэта аксіома. Так што я бы тут не сказаў, што гэта як бы спрэчка ў межах адной пазіцыі. Па-другое, ну, ведаеце, мы самі, вось я думаю, з вамі, калегі, ведаем часам. Напішаш некі артыкул, вот просто потому, что тебе пришло в голову. Ось. А некие, так бы мовить, наши шановные оппоненты, эти там, я не ведаю, БТ, скажут, вот что за этим означает? Это некая новая линия Держдепартамента, там, Обама нечто придумал. Вельми часто никто ничего не придумал. Вот я придумал, я написал, и вы это сами ведаете. Так что я не выключаю, что никаких и никаких могутных силов за этой инициативой не стоит. Хотя я не выключаю, что, саправды, некоторые люди в Москве, у разных, так бы мовить, структурах, якія адказныя за Беларусь, ну, часам і думаюць про это, і а што будзе, а як будзе, можа, сапраўды гэта вот так, як бы праявляецца. Калі казаць змястоўна пра гэтую дыскусію, то я мяркую, што магчыма вынікам сапраўдным вынікам пасля Лукашэнкі будзе такі мікст. У тым сэнсе, што магчыма будзе жаданне сапраўды захаваць, што называецца, спадчыну Лукашэнкі. Але гэта будзе упірацца ў некалькі момантаў. Скажам, вялікая прамысловасць, ну, здорава яе захаваць. А дзе грошы взяць? Ці будзе Расія столькі ж плаціць, колькі яна плаціць? Акрамя таго, я думаю, што слушнае меркаванне спадара Баранчыка пра тое, што, ну, для дыктатуры трэба дыктатарская рука. Калі рукі нема, поле сапраўды зачышчана, то адбываецца, ну, калі не кардынальная змена, то ўсё ж такі лібералізацыя рэжыму. Ўсё ж такі пасля Сталіна прыйшоў Хрушчоў, пасля Мао прыйшоў Дэн. Вось, это была не тая, так бы мовіць, рэпрэсіўная вакханалія, якая была пры адпаведна іх вялікіх папярэдніках. Акрамя таго, мы зараз бачым, ужо зараз, пры Лукашэнку, змена пэўных ідэалагічных акцэнтаў. Калі мы памятаем 90-е гады, было, што ўвогуле мы і Расія, это адно і тое ж, рускія, мы рускія са знакам якасці, то зараз ужо так і ВКЛ як бы легалізавана, што называецца, і ўжо БНР таксама амаль прызнаная як некая, ну, першая беларуская дзяржава. Вот цяперашні вышываначная кампанія вельмі характэрная, вельмі характэрныя гульні, скажам, з сімбалам перамогі, гэты яблыневы цвет і многае-многае іншае. Да, і тое, што свята 7 лістапада, ну, яно застаецца як бы святам, але такім другасным усё ж такі. І ўсе гэтыя чыннікі сведчаць, што пры змене, так бы мовіць, караулу, можа быць, і нехта захоча вот захаваць, але шмат у чым гэтага не атрымаецца. І на мой погляд, у пэўным сэнсе, калі, так бы мовіць, ну, вот, па трэнду разважаць, адбудзецца вяртанне в эпоху Кібіча. Да, аўтарытарная сістэма, але значна менш жорсткая, чым цяперашняя, значна менш бессільны, бездапаможны парламент. Хат іншая палітыка ў адносінах да прыватнага бізнесу можа быць такім нават карупцыйным адлівам. Я не думаю, зразумела, што Беларусь там стане, я не ведаю, Польшай, Літвой, але вось і ад, скажам, мадэлі Лукашэнкі, на што спадзяецца спадар Дзермант, я спадзяюся, і не толькі спадзяюся, я прагназую, што яна ўсё ж такі будзе пакрысе адграбаць. Калі казаць адразу пра нейкія канспіралагічныя версіі, каб трошкі дадаць нашай размове, ну, нейкую, скажам, гарачыню і нейкую перчынку, то, канешне, гэты артыкул, гэтая дыскусія на сайце Рэгнум можа разглядацца і разглядаецца ўжо некаторымі каментатарамі, ну, як такі папераджальны удар па Уладзіміру Макею. Паколькі, калі ўжо спускацца да персаналіі, то менавіта ў гэтым артыкуле гаспадар Баранчык разглядала як патэнцыйных наступнікаў Лукашэнка. Гэта дзве асобы: Віктара Лукашэнку і Владзіміра Макея, цяперашняга міністра замежных справаў. І пра Макея сказаў некалькі такіх, ну, скажам, фразаў, слоў, што ён прапануе еўрапеізацыю Беларусі, каталізацыю, адрыў ад рускага міра, гэта я цытую, вывад яе з сутыкнення Расіі і Захаду, ператварэнне ў нейкую другую Швейцарыю. Ну, от, напэўна, для гаспадара Баранчыка гэта самае страшнае, што можа адбыцца з Беларусю, да? Ператварэнне ў нейкую другую Швейцарыю. Карацей, з часоў, ну, проста 90-х, з часоў Чагіра, прэм'ер-міністра, мы ведаем, што калі прэса там ці нейкія іншыя кагосьці прызначалі, скажам, двукосці, ну, прызначалі патэнцыйным пераемнікам, то адразу ў гэтага чалавека пачыналіся непрыемнасці. У гэтым сэнсе сапраўды, калі і разглядаць жартаў ці не жартам нейкія такія версіі канспірологічныя, я, в прынцыпе, пагаджуся з Дзюрам, што часцей за ўсё проста так адбываецца, ну, нейкі аўтар напісаў артыкул, разгарэлася дыскусія, нічога за гэтым не стаіць. Але ў дадзеным выпадку, калі сапраўды нічога не стаіць, то тэндэнцыя відавочная, што многім людзям такім вось, як умоўна скажам, гэты ж самы Баранчык і не толькі там расійскім публіцыстам, але і ў Беларусі, вось менавіта фігура Макея бачыцца як фігура такого наступніка, які павядзе Беларусь не туды, у бок ад рускага свету. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганкоў, Владзімір Глот і я, Юрый Дракахруст. Віталь, зараз вашае пытанне. Чаму скарачаецца удзельная вага ў эканоміцы малых і сярэдніх прадпрыемстваў, а колькасць стратных расце? Белстат апублікаваў свежыя дадзеныя аб развіцці малога і сярэдняга прадпрымальніцтва ў краіне. І дадзеныя гэты несуцішальныя, што, прызнаюся, мне было дастаткова нечакана пабачыць і прачытаць. Рэч у тым, што ўвесь час і не толькі прадстаўнікі незалежнага грамадства, не толькі там незалежныя эканамісты, але нават і прадстаўнікі ўлады заяўляюць пра тое, што развіццё малога і сярэдняга прадпрымальніцтва гэта ёсць прыярытэтам для цяперашняй беларускай эканомікі. Я вось прыведу цытату намесніка міністра Міністэрства эканомікі Ірыны Касцевіч, якую яна казала на адной з нарадаў у ліпені, дзе яна заяўляла: «Перед нами зараз ёсць прыярытэтная задача – нарасціць малое і сярэдняе прадпрымальніцтва. Все нацэлена на тое, каб ствараць спрыяльныя умовы для бізнесу», заявляла намеснік міністра ў ліпені. А што мы маем у канкрэтыцы? Аказваецца, што паводле Белстата удзельная вага сярэдняга і малога прадпрымальніцтва ў валу ўнутранай прадукцыі скарацілася. Неістотна, на 1% было 25%, а стала 24%. Гэта паказвае, што нават тыя даволі сціплыя планавыя паказчыкі, якія прадугледжаныя ў недавно прынятай дзяржаўнай праграме «Малое і сярэдняе прадпрымальніцтва Беларусі до 2020 года», ўжо відавочна навряд ці будуць выкананыя. Можна таксама сказаць, што сумарная колькасць работнікаў малых і сярэдніх арганізацыяў бізнеса ў 2015 годзе зменшылася ў параўнанні з 2010 годам на 109 тысяч. Да, 1 136 000 чалавек. І гэта таксама пэўны паказчык. Мы ведаем все гэтыя бітвы індывідуальных прадпрымальнікаў вакол знакамітага указу 222, які, на іх думку, абмежоўваў іх немагчымасці і гэтак далей. І бачым такія нажніцы паміж рэальнасцю і заявамі. У заявах цяпер, і гэта многія адзначалі як нейкі прагрэс, у заявах нават прадстаўнікоў улады, эканамічных, там, прадстаўнікоў эканамічнага блоку ўрадаў неаднаразова падкрэсліваецца пра неабходнасць развіцця малога прадпрымальніцтва, а на самой справе адбываецца яго скарачэнне і як в колькаснай лічбе асобаў, якія прымаюць ім удзел, і як бачым в удзельнай вазе у валавым унутраным прадукце. Таксама яшчэ некалькі красамоўных фактаў. Рентабельнасць рэалізаванай прадукцыі малого і сярэдняга прадпрымальніцтва ў мінулым годзе склала ўсяго 8%. Некаторыя проста сыходзяць нуль, цэлыя галіны. Зменшылася, напрыклад, рэнтабельнасць у будаўнічай сферы, сельская гаспадарка сыходзіць нуль і гэтак далей. Дзе адзіны ёсць пробліск нейкага аптымізму, гэта тое, што індывідуальныя прадпрымальнікі ўсё больш актыўна адкрываюць розныя кафе. Калі 5 гадоў таму індывідуальныя прадпрымальнікі кіравалі 90 такімі аб'ектамі грамадскага харчавання, то зараз больш за 300, асабліва Брэсцкай вобласці. Але ўсё гэта пагасілася тым, што, напрыклад, вялікія гандлёвыя сеткі, якія зараз пашыраюцца і ўсё больш ахопніваюць пакупнікоў, яны відавочна знішчаюць так званыя, ну, маленькія гандлёвыя кропкі. І якраз менавіта за гэты кошт адбылося ў пэўным сэнсе зніжэння. Ну, а самі прадпрымальнікі, 70% іх заяўляюць, што умовы вядзення іхняга бізнеса пагоршыліся за апошні час. І зараз, як адзначаюць самі прадпрымальнікі і незалежныя эканамісты, улады, яны з аднаго боку заяўляюць пра неабходнасць развіцця малого прадпрымальніцтва, а з іншого боку яны разрываюцца паміж гэтым і фаварытызмам на карысць дзяржаўнага сектару. І вось і гэтыя дадзеныя, і іншая статыстыка паказвае, што ўсё-такі на гэты момант вось гэты самы фаварытызм на карысць дзяржаўнага сектара пакуль не пераможны. Дзяржава пакуль не павернулася ў бок сярэдняга малого прадпрымальніцтва, а менавіта гэта і на думку незалежных экспертаў беларускіх, і на думку міжнародных эканамічных дарадцаў таго ж Міжнароднага валютнага фонду, тое, што можа вывесці краіну на пэўнае больш паслядоўнае і стабільнае развіццё эканомікі. Тлумачэнне таго, што вы, Віталі, пісалі, што адбываецца, мне здаецца старой прымаўкай, што пакуль тоўсты сок, дохне, худы здохне. І сапраўды прыкладна так адлюстроўваецца крызіс у беларускай эканоміцы, і справа не толькі ў тым, хаця і ў гэтым таксама, што для вялікага прадпрыемства страты не так небяспечны, як для малога, але і вось тым, пра што вы казалі, Віталь, так бы мовіць, мягкай крэдытнай палітыкай, фінансавай палітыкай адносна вялікіх дзяржаўных прадпрыемстваў. Ну, умоўна кажучы, вось калі аказваецца ў мінусе, ну, скажам, МАС, ну, што будзе? Ну, на ўзроўні ўраду будзе, можа быць, прыняты нейкае рашэнне ад тэрміноўкі, там, выплаты, скажам, падаткаў, на ўзроўні ўраду можа быць прынятае рашэнне націснуць на нейкі банк, прымусіць яго, скажам, даць нейкі крэдыт. Іншымі словамі, будзе ўжыты велізарны набор інструментаў, каб гэтае прадпрыемства засталося на плыву, каб яно нейкім чынам вось гэты мінус як бы пераадолела. Ну, а калі малое прадпрыемства, мікрапрадпрыемства, там, скажам, 10 чалавек працуе, у них быў рынак збыта, скажем, у Росіі, умоўна кажучы, ён накрылся. Што, хто ім будзе дапамагаць? Хто ім будзе скарачаць падаткі? Ніхто. Плаціце, калі ласка, хоць хочаце крэдыт, калі ласка, ведаеце адсотак, і не на іоту вам ніхто его не скароціць. Ну і в этом сэнсе, да, так сказаць, самы моцны ўдар адбываецца якраз па малым сярэднім прадпрыемствам. Акрамя таго, вы маеце рацыю, Віталь, можа быць, прадпрымальнікі і перабольшвалі, як бы, ну, скажам так, ударную сілу указу 222, хтосьці можа адаптаваць. Вось тое, што вы сказалі, там хтосьці ў рэстаранны бізнес пайшоў, але, ну, ў цэлым это ўдар, это быў ўдар, і это прынесла адпаведныя страты вось гэтай сферы беларускай эканоміцы. Хаця з іншага боку, ну, вот вы самі сказалі лічбы, што это фактычна падзенне на 1-адсоткавы пункт. Сказаць, што это катастрофа, сказаць, што это як бы поўная змена структуры эканомікі, не, яна як была такой, ну, скажам, кепскай, у тым сэнсе, што большую частку яе вытварала дзяржаўны сектар у адрозненні, скажам, ад заходніх краінаў, ну так яно і засталося, ў прынцыпе. Пытанне, якое сфармуляваў Віталь Цыганком, фактычна складаецца з двух палоў. Першае, чаму скарачаецца ўдзельная вага ў эканоміцы малых і сярэдніх прадпрыемстваў? І мы, здаецца, ўжо дэталёва разабралі гэтую частку. Але ёсць і другая частка пытання. Чаму расце колькасць стратных прадпрыемстваў? Вось пра гэта хацеў бы я і сказаць. Мне падаецца, уся праблема тут у тым, што ўлады так і не вырашылі, што рабіць са стратнымі прадпрыемствамі. Гучаць нейкія агульныя заявы, вот кшталту цяперашняй міністра эканомікі Владзіміра Зіновскага вясной сёлета ён казаў так: маўляў, Беларусь не будуць падтрымліваць абсалютна стратныя прадпрыемствы. Іх чакае рэструктурызацыя, ну гэта зразумела, альбо нейкія іншыя эканамічныя дзеянні. Вось фармулёўка, ўдумайцеся, нейкія іншыя эканамічныя дзеянні. Што гэта такое? Што стаіць за гэтымі агульнымі словамі? Той жа Зіновскі казаў, што падтрымку атрымаюць дзяржаўныя высокарэнтабельныя прадпрыемствы, якія даюць добрую даданую вартасць. Ну, тут дзяржаву можна зразумець, тых, хто дае болей, тых трэба падтрымліваць. І ён казаў, што на падтрымку могуць спадзявацца іншыя заводы, фабрыкі, якія знаходзяцца ў горшым становішчы, але падтрымка для іх будзе меншая, не такая, як раней. І, канешне, мне падаецца, што самы лепшы варыянт пазбавіцца ад стратных прадпрыемстваў – гэта паспрабаваць іх прадаць. Але паглядзіце, што атрымліваецца. Пра тое, што былі спачатку праграмы прыватызацыі, пасля ад іх адмовілі, пасля вярнуліся. І што б не рабілі ўлады, але ахвотных купляць стратныя прадпрыемствы амаль няма. Беларусь не найлепшая краіна для інвестыцый, тут не гарантавана самае галоўнае права ўласнасці, і таму тыя, хто хацеў бы, магчыма, купіць, яны прыглядаюцца да становішча і кажуць, што можна прыйсці, загразнуць, згубіць свае грошы, у лепшым выпадку застацца ні з чым. І вось такая сітуацыя, зразумела, не спрыяе таму, каб інвестары ішлі ў Беларусь. І таму мы і не бачым, што хтосьці спецыяльна набыць беларускія заводы і фабрыкі. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. І нарэшце маё пытанне, навошта Эрдаган едзе да Пуціна. Прэзідэнт Турэччыны Рэджэп Таіп Эрдаган сёння ў Санкт-Пецербургу сустракаецца з кіраўніком Расіі Владзімірам Пуцінам. Адносіны паміж Турэччынай і Расіяй аднаўляюцца надзвычай імкліва. Ці даўно пасля збіцця расійскага самалёта СМІ і сацыяльныя сеткі абедзвюх краінаў ажна заходзіліся ад узаемнай нянавісці? Ці даўно сам Пуцін абвінавачыў Эрдагана ў гандлі нафтай з ісламскай дзяржавай і іншых злачынствах? Все імгненна забытае, расійскія турысты шырокім патокам ізноў едуць на турэцкія пляжы, турэцкія тавары вяртаюцца ў Расію. У інтэрв'ю ТАСС напярэдадні візіту ў Санкт-Пецербург Эрдаган назваў Пуціна сябрам, як хутка паспелі пасябраваць. Але так выглядае, што адносіны не толькі вяртаюцца на ранейшы ўзровень, яны могуць стаць больш глыбейшымі, чым былі. Бо яшчэ да замірэння з Масквой істотна пагоршыліся адносіны Турэччыны з Захадам, з еўразвязам і ЗША. Уласна, гэта, відаць, і было адным з матываў замірэння. Анкара не задаволеная тым, як еўразвяз выконвае сваю частку пагаднення аб уцекачах. Істотна, алею ў агонь падліў няўдалы ваенны пераварот у Турэччыне. Анкара патрабуе ад ЗША выдаць прапаведніка Гюлена, якога лічыць галоўным натхняльнікам перавароту, Вашынгтон адмаўляецца. Масавыя рэпрэсіі, якія адбываюцца ў Турэччыне супраць сапраўдных і ўяўных удзельнікаў перавароту, выклікаюць вострую крытыку з боку еўразвязу і адпаведна далейшае пагаршэнне адносінаў паміж ім і Турэччынай. У гэтай сітуацыі наогул не выключаны вялікі стратэгічны паварот Турэччыны на ўсход у шырокім сэнсе, ну і да Расіі ў тым ліку. Прынамсі, вот прыгаданым інтэрв'ю ТАСС Эрдаган паведаміў, што Анкара і Масква маюць намер аднавіць праект газаправоду «Турэцкі паток». Яго рэалізацыя стане моцным ударам па пазіцыях Украіны як транзіцёра расейскага газу, аслабіць яе пазіцыі на перамовах з Масквой наконт цаны за перапампоўванне газа. Але турэцкі паток – это як бы аднаўленне мінулага, аднак эксперты прадказваюць і магчымую кардынальную змену пазіцыі Анкары ў сірійскім канфлікце. Турэччына доўгі час была там апанентам рэжыма Башара Асада, з-за чаго ўласны адбыўся інцыдэнт з самалётам. Але ў іх ёсць ці з'явіліся ўласныя інтарэсы, прынамсі это супрацьстаянне курдам, якія ваююць і з Дамаскам, і з Турэччынай. З курдамі мае даўнія і добрыя адносіны Расія. Уласна, перасцярогі, што Масква пачне гуляць курскай картай, і былі адным з матываў, чаму Турэччына пайшла на замірэнне. Але не выключана, што Турэччына крута памяняе фронт, зрабіўшы пэўныя размены з Асадам, Расіяй і Іранам. Да апошняга часу Тэгеран і Анкара былі супернікамі ў Сірыі, але хіба не магчымы кампраміс? І ці выпадкова літаральна учора перад сустрэчай з Эрдаганам Пуцін лятаў у Баку, дзе сустракаўся з прэзідэнтамі Азербайджану Ілхамам Аліевым і Ірану Хасанам Рухані. Магчыма, расійскі прэзідэнт адыграе ролю пасярэдніка ў вялікай здзелцы паміж Турэччынай і Іранам. Ну і ў выніку Асад, Тегеран, Масква і Анкара, якія гуляюць Сірыі на адным баку, такая канфігурацыя кардынальна зменіць сітуацыю ў гэтай краіне, прычым зменіць не на карысць Захаду і яго саюзнікаў у Сірыі. Ведаеце, Юрый, я хацеў бы перахапіць ад вас эстафету і пагаварыць пра тое, што выходзіць за рамкі толькі турэцка-расійскіх дачыненняў, а тое, чым заканчвалі вы сваё меркаванне. Мне падаецца, што сённяшняя сустрэча Эрдагана і Пуціна даволі моцна выходзіць за межы дачыненняў паміж Анкарой і Масквой. На яе ўжо ў свеце глядзяць і як на важны элемент пабудовы міжнароднай сістэмы, якая арыентуецца на блізкі ўсход, паўночную Афрыку і Еўразію. Азію. Менавіта за гэта Турцыя сутыкнулася з інцыдэнтам 15 ліпеня. От давайте паглядзім. З аднаго боку, Турцыя на сённяшні дзень саюзнік Злучаных Штатаў Амерыкі. Яе войскі адны з лепшых ва ўсім НАТО. Яна падтрымлівае хоць і складаныя, але ўстойлівыя сувязі з еўразвязам. А на другім баку існуе Расія, якая вельмі марыць, што аднойчы Анкара спаліць масты з Вашынгтонам і Брусэлем. І тады зразумела, куды яна рушыцца. Будзе толькі адзін накірунак. Еўразійскі блок, Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва, БРИКС. Для Злучаных Штатаў развязу гэта стане велізарнай стратай. Для Расіі і Кітая – велізарным набыццём. Але ведаеце, падобна, што Эрдаган ужо марыць пра большае. Турэцкія палітыкі падкрэслююць, што іх краіна не атрымлівае ні найменшай дапамогі ад еўрапейскага звязу і гаворыць, што ў такім выпадку тут – і вось я працытую, Турэччыне карысна знайсці такую формулу, якая ахопіць Расійскую Федэрацыю і Іран. Тры вялікія краіны – Турцыя, Расія і Іран. Некаторыя турэцкія аналітыкі дадаюць да гэтых краін яшчэ Кітай і Сырыю. І падобна, што Эрдаган з ягонымі амбіцыямі бачыць у цэнтры новай геапалітычнай пабудовы не Маскву і не Пекін, а менавіта Анкару. І зразумела, што кожны ў гэтай гульні будзе спрабаваць перахітрыць іншых. Тое, на чым будзе будавацца адзінства, вось гэта магчымае адзінства, часовае магчымае адзінства, цяпер палітолагі многія называюць дугой Дугіна, вядомага расійскага шавіністычнага прафесара, ягоная галоўная ідэя – гэта яднанне еўразійцаў у процівагу дыктату Злучаных Штатаў, трансатлантызму, ліберальнаму захаду. І пакуль жа з Масквы у бок Турцыі падкідваецца такая ідэя. Калі Нямеччына і Францыя з'яўляюцца двумя лідарамі еўразвязя, то чаму б Турэччыне і Расіі не стаць такімі ж звышдзяржавамі ў Еўразійскім Саюзе? Я думаю, пра гэта сёння будзе размова паміж двумя прэзідэнтамі. Перш за ўсё, канешне, будзе цікава паглядзець сёння расійскую прэсу і пераважна тыя ж самыя выданні, якія, ну, можна сказаць, пырскалі злобай на адрес Турэччыны пасля таго, як быў збіты расійскі самалёт і калі расійска-турэцкія адносіны былі проста на піку свайго падзення, забаранялася расейцам ехаць на адпачынак Турэччыну і гэтак далей. Думаю, сёння ж гэтыя ж выданні, магчыма, тыя ж самыя аўтары будуць з захапленнем казаць пра непарушную расійска-турэцкую дружбу і агульную еднасць у сусветнай геапалітыцы і гэтак далей. І, дарэчы, заўважу, што сапраўды наконт слова «еднасць» тут не толькі маё жартоўнае вызначэнне, а давно ўжо адзначана, што ў палітыцы, прынамсі апошніх 10 годзяў, часцей адбываецца так, што яднаюцца дэмакратыі, яднаюцца аўтакратыі. То бок, всё-такі ідэалагічны складнік, як бы его не адхілялі, ён не толькі геапалітыка важная, але і ідэалагічныя складнікі таксама становяцца важнымі, і іх неазначнасць не зменшылася. І тое, што Турцыя зараз менавіта двума-трыма крокамі з хуткасцю неверагоднай ідзе ў бок ад дэмакратычнай дзяржавы да бок менавіта больш аўтарытарнага рэжыму, гэта тым ліку і збліжае яе з дзяржавамі, якія падобныя на яе менавіта па палітычнай структуры. Я думаю, што калі казаць пра стратэгічны паварот Турэччыны на ўсход, то гэта, ну, сапраўды дастаткова рэалістычная перспектыва і не такая ўжо аддаленая. Я недавно бачыў лічбу, што колькасць турэцкіх грамадзянаў, якія хочуць ступлення сваёй краіны ў еўразвяз, знізілася з 75%, это была такая на піку цікавасці да гэтай тэмы некалькі гадоў таму, да цяперашніх 20% паводле некаторых розных даследаванняў сацыялагічных. І гэта яшчэ даследаванні былі до путча. Мяркую, што зараз гэты працэнт яшчэ зменшыцца. Я думаю, што і еўрапейцы, як палітыкі, гэтак і звычайныя грамадзяне глядзяць на тое, што робіцца ў Турэччыне пасля спробы путча і думаюць, і вось гэтых людзей мы запрашалі ў еўразвяз. Тым сэнсе, што 60 тысяч арыштаваных, разгром кнігарні, катаванні, намер вернуць смяротную кару, все гэта рэальна ўражвае і, думаю, надоўга застанецца ў памяці як еўрапейскіх палітыкаў, так і еўрапейскіх грамадзянаў. Іншымі словамі, я падкрэслю сваю думку, што зараз і з боку самой Анкары, як і з боку Брюсселя і ўсёй Еўропы ў цэлым, менавіта на ніжэйшым, напэўна, узроўні ёсць жаданне, каб Турцыя далучылася да еўразвязу. Многія лічаць, што гэта пытанне ўвогуле аднесена назаўсёды, іншыя кажуць, што ва всякім разе на 10-годзе, але факт, што гэта перспектыва адсунулася, і таму Анкара думае, калі там, ну, і мы самі не хочам уже, і нас не прымаюць, то паварочваецца сапраўды на ўсход. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Віталь Цыганко, Владзімир Глот і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Чаму прарасійскія аналітыкі загаварылі аб пераемніку Лукашэнкі? Чаму скарачаецца ўдзельная вага ў эканоміцы малых і сярэдніх прадпрыемстваў, а колькасць стратных расце? Навошта Эрдаган едзе да Пуціна? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».